ब्रह्म और जगत ब्रह्म की एक सत्ता मानेंगे तो जिस प्रकार रजत सत्ता के विरुद्ध उसकी सत्ता से रजत मिथ्या तो निश्चय हो जाता है, इस प्रकार जगत विरुद्ध स्व प्रकार सत्ता से जगत स्वरूप सत्ता मिथ्या हो जाएगी। आगे कहा पूर्व पीछे ने कहा था इसी प्रकार भ्रमाधिष्ठान शुक्ति में सत्य है, ब्रह्म में भ्रमाधिष्ठान शुक्ति में भी इस प्रकार सत्व आ जाएगा। ब्रह्म में जैसे सत्व है तो इसका उत्तर दिया भ्रमाधिष्ठान शुक्ति नहीं है, चैतन्य से अवच्छ अनावच्छ अज्ञान चैतन्य ब्रह्म का अधिष्ठान। जब रजत भ्रम होता है रजत भ्रम का उपादान कारण शुक्ति अज्ञान, वो अज्ञान का विषय होता है शुक्ति अवसर में चैतन्य, शुक्ति उसका अवश्य लगे अज्ञान श्रुति शुक्ति अज्ञान अज्ञान के विषय शुक्ति अवसर में चैतन्य शुक्ति नहीं, अज्ञान व्यापक है उसका आवश्यक शुक्ति है, शुक्ति अवसर में चैतन्य रजत भ्रम का अधिष्ठान, असंसार भ्रम का अधिष्ठान है चैतन्य अनवचन चैतन्य, अवच्छिन्न हो अनवच्छिन्न अवच्छिन्न अनवच्छिन्न अज्ञान विषय चैतन्य अवच्छिन्न अनवच्छिन्न जो अज्ञान विषय चैतन्य है, अवच्छिन्न अज्ञान विषय हो गया शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य और सामान्य संसार विषय अज्ञान विषय हो गया ब्रह्म, ये चैतन्य अज्ञान का विषय होता है। सर्वभ्रम अधिष्ठान प्रभुवाद किसी भी भ्रम का अधिष्ठान चैतन्य ही होता है, शुक्ति आदि अवच्छेद देखेगा भ्रम अधिष्ठान से शुक्ति आदि सत्व सिद्धि न सत्य सिद्धि, शुक्ति की सत्ता सिद्धि हो जाएगी भ्रम का अधिष्ठान, भ्रम का अधिष्ठान ही नहीं अधिष्ठान का ज्ञान है अज्ञान आश्रय चैतन्य है। ननु एवमपि सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुतम असत्वम तुच्छा अनिर्वचन साधारण सर्वदेशीय सर्वदेश में अभाव और त्रैकालिक निषेध तीनों का अभाव पट मिथ्या है निषिद्ध क्या तंत्र में पट का अभाव अन्यत्र तो पट का इसी पट का अभाव है पट के आश्रय में भी उसका अभाव होने से सर्वदेशीय अभाव हो गया और वर्तमान काल में त्रैकालिक तीनों काल में त्रैकालिक निषेध करने से मिथ्या है। एक काल में घट नहीं भूतल में तो अन्य काल में रह सकता है किंतु त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त कम से वो कभी नहीं है। सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध का जो प्रतियोगी है वेदांत मत में तो प्रतियोगी है प्राकृतिक प्राकृतिक में अनिर्वचन रजत में प्राकृतिक पटादी अनिर्वचनीय है और माधवत में अलीक का ही भ्रम होता है तुच्छ, इसलिए दोनों मत को लेकर के सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुतम जो असत्य है सत्य नहीं है सत्य भिन्न सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुतम तुच्छ में भी है अनिर्वचन में भी है तुच्छ अनिर्वचन साधारण उससे भिन्न ही सत्य है तदभाव तत्व तुच्छ में है सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुतम आत्मवत्म का और अनिर्वचन में सर्वदेश त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त वेदांत क्षमता तुच्छ अनिर्वचन दोनों में असत्व है ये सर्वदेश त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त असत्व क्या होगा उसका अभाव असत्व से अभाव तत्व सर्वदेश त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त अभाव हो जाएगा तब अभाव तत्व वो सत्व जिस प्रकार ब्रह्म में है उस प्रकार जगत में हो जाएगा शुक्ति रजत आदि में नहीं हो कि जगत आकाश आदि में हो जाएगा सर्वदेश त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त अभाव सर्वदेश त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त तो इसमें संयोग में लक्षण नहीं जाएगा संयोग का अभाव सर्वत्र रहता है सर्वदेशीय संयोग के अधिकरण में भी संयोग का अभाव रहता है अनधिकरण का अभाव रहेगा संयोग के अधिकरण में भी संयोग का अभाव रहता है संयोग अभाव केवल में सर्वत्र रहता है। यदि सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध संयुक्त होता है इसका प्रतियुक्त संयुक्त में आएगा तो सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तों का अभाव नहीं आएगा तो संयुक्त में सत्व सिद्ध नहीं होगा सारा जगत में सत्व सिद्ध करना चाहता है पूर्व जी, संयोग में तो सत्व नहीं रहा किंतु सर्वदेश परिकार के निषेध प्रत्युत्व आता है, प्रत्युत्व का अभाव नहीं है संयोग अभ्यर्थी। इस शंका करने से पूर्व जी कहता है अभ्यर्थी अभ्यर्थी अभ्यर्थी न तत्व अभ्याप वृत्ति तो अनभिपना तत्व संयोग से अव्याप्य अव्याप्या नहीं अव्याप्य वृत्तित्व से अस्वीकार। संयोग में अव्याप्य वृत्तित्व नहीं मानते हैं वेदांत भी नहीं मानते। संयोग तो दृश्य में संयोग संयोग अभाव दोनों कहते हैं, शाखा अवच्छेदन संयोग मूलावच्छेदन संयोग अभाव तो हाँ वेदांत मानते हैं। माधव भी कहता है माधवती अनुसार भी कहते हैं कि संयोग का अधिकरण शाखा है, संयोग अभाव का अधिकरण मूल है, एक स्थान में नहीं तीसरे संयोग अव्यापूर्ति नहीं। तब अभ्युपगामी का यदि संयोग अव्यापूर्ति मानेंगे अर्थात संयोग के अधिकरण में संयोग का अभाव मानेंगे, कपि संयोग दृश्य में है उसका कपि संयोग का अभाव दृश्य में मिला आवश्यक नहीं, यदि मानेंगे तो सर्व जो सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुतम असत्व का उसका अभाव तत्व सत्व के लक्षण है जो सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त अभाव लक्षण है। निषेध का अभाव अत्यंत सर्वदेशीय त्रैकालिक अत्यंताभाव प्रतियुक्त अभाव ये जो अत्यंताभाव लक्षण में आया अत्यंत अभाव के विशेषण दे देंगे। विशेषण क्या देंगे व्याप्य वृत्ति व्याप्य वृत्ति होना चाहिए, अव्यापूर्ति अभाव को नहीं ले सकते संयोग अभाव अव्यापूर्ति उसको नहीं ले सकते, व्याप्य वृत्ति अभाव होना चाहिए ऐसा दे देंगे तो ऐसा संयोग में लक्षण जाएगा। व्याप्यूर्ति अभाव प्रति तो संयोग में नहीं अव्यापूर्ति अभाव प्रति तो ग्रहण करेगी ना कि व्यर्थी अव्यर्थी आकाश में कैसे लक्षण जाएगा, आकाश का अत्यंत तार्किक लोग सर्वत्र है सर्वत्र अत्यंत अभाव होगा सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रत्युत आ गया, प्रत्युत का अभाव नहीं आया तो सत्व आकाश में सिद्ध नहीं हुआ। सत्व का जो लक्षण है सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रत्युत्व का अभाव, सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रत्युत्व का अभाव अभाव जो लक्षण करेंगे आकाश में नहीं जाएगा। आकाश तो सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। एक बीते न तद अत्यंताभाव से केवल अंगीकार लक्षण से विद्वान सिद्धांत पूर्व कहता है आकाश का अत्यंताभाव हम केवल अन्वय नहीं मानते कि आकाश का अत्यंत सर्वत्र रहता है, न्यायिक लोग कहते हैं आकाश का अत्यंत सर्वत्र है केवल अंगीकार से सर्वत्र रहता है, ये केवल अन्वय नहीं मानते इसे लक्षण सुन जाएगा। अत्यंताभाव प्रतियुक्त आकाश में नहीं आएगा प्रतियुक्त अभाव आ जाएगी नहीं कस्मिंश्चित देते कार्यगत सत्याभाव क्यों लक्षण कह जाएगा, क्योंकि किसी देश में किसी काल में आकाश का अत्यंत अभाव नहीं होता है इसलिए अत्यंत अभाव प्रतियुक्त नहीं या प्रतियुक्त का अभाव रहेगा। काल देश में जिसका अत्यंत अभाव होगा किसी काल में यदि आकाश का अत्यंत अभाव हो जाए तो आकाश नित्य नहीं होगा, किस देश में यदि आकाश का अत्यंत अभाव हो जाए तो विभु नहीं होगा। नित्य विभुत्व भंग प्रसंग नित्यत्व विभुत्व आकाश में उसका भंग होगा यदि किसी देश में अथवा किसी काल में अभाव नहीं, अर्थात आकाश का अत्यंत अभाव किस देश में है किस काल में है ऐसा नहीं मानते, इसलिए अत्यंत अभाव प्रतियोगी नहीं होगा प्रतियोगी तो अभाव आकाश में आएगा लक्षण आकाश में जाएगा। और आकाश अत्यंत अभाव से केवल तो अभिभ्रम तार्किक लोग आकाश अत्यंत अभाव को केवल नहीं मानते हैं सर्वत्र उसका अत्यंत अभाव है तो सर्वदेशीय सर्व तरीका के निषेध प्रतियुक्त आकाश में आ जाएगा, उसका अभाव नहीं होगा तो आकाश में सत्व नहीं जाएगा अभ्यर्थी होगी। तो कहते हैं उसमें यदि मानेंगे तो अत्यंत अभाव के विशेषण देना वृत्तिमत प्रतियुक्त, क्या विशेषण देंगे वृत्तिमत प्रतियुक्त आकाश अत्यंत अभाव का प्रतियोग आकाश है वो वृत्तिमत नहीं, आकाश किसी में आश्रित नहीं होता है, अभाव लेना वृत्तिमत प्रतियुक्त अत्यंत अभाव वृत्तिमत प्रतियोगिता अत्यंत पटा भाव पटा भाव उसका प्रतियोगी आकाश नहीं बनेगा प्रतियुक्त अभाव आकाश में आ जाएगा। कि आकाश अभाव का प्रतीक आकाश है और आकाश है वृत्तिमत नहीं, वृत्तिमत प्रतियुक्त अभाव आकाश अभाव नहीं होगा, आकाश अभाव का प्रतियोगी कौन है आकाश, आकाश वृत्तिमत है नहीं होने से उसको नहीं ले सकते। इसी के यहाँ तो पूर्व पिछले सिद्धांत कहता है न चक्षुरादि अयोग्य जो लक्षण किया सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम का अभाव सत्व दिया, उसमें फिर निषेध का एक विशेषण दिया व्याप्ति रूपि, और एक विशेषण दिया दुतिमत प्रतियोग सर्वदेशीय त्रैकालिक और व्याप्ति वृत्ति दुतिमत प्रतियोग अत्यंत अभाव प्रतियुक्त अभाव, ये जो लक्षण किया चक्षुरा के अयोग्य अनेक पदार्थ घटित हैं, उसमें सर्वदेश सर्वकाल प्रतियुक्त ये तो लक्षण दिया है चक्षुरादि के अयोग्य अनेक पदार्थ घटित होते, ये जो सत्व का निर्देशन करने करने कहते हैं एकादश सत्व से ग्रहण चक्षुराज असामर्थ्य चक्षु में सामर्थ्य नहीं इसे सत्व सर्वदेशीय सर्वत्रैकालिक निषेध प्रत्युत सऊदेश में सऊ काल में निषेध का सऊदेश काल का ही ज्ञान होगा, निषेध प्रत्युत्व का अभाव होने के लिए निषेध प्रत्युत्व का ज्ञान चाहिए, जितने अभाव सबके निषेध प्रत्युत्व होना चाहिए, ये तो चक्षुराज अयोग्य है नहीं सर्वदेश त्रैकालिक वृत्तिमत प्रत्येक व्यापकृति निषेध प्रतियुतम कचा प्रत्येक सर्वदेशीय त्रैकालिक और अभाव का विशेषण दे दिया निषेध का विशेषण दे दिया व्याप्ति वृत्ति और एक विशेषण दिया वृत्तिमत प्रतियुक्त आकाश में अभ्यक्ति वाहन करने के लिए विशेषण क्या दिया वृत्तिमत प्रतियुक्त और व्याप्ति वृत्ति किसके लिए दिया संयोग में अभ्यक्ति वाहन करने के लिए तो वृत्तिमत प्रत्येक व्याप्त वृत्ति जो निश्चित अत्यंत प्रत्येकम कक्षा भी प्रत्यक्ष ये किसको प्रत्यक्ष नहीं होता है ये प्रत्यक्ष होता ये न तद अभाव ऐसे प्रत्युत अभाव रूप सत्व प्रत्युत तत्व के असत्व उसका अभाव सत्व होगा तद अभाव प्रत्यक्ष हो तद अभाव सत्व सत्व प्रत्यक्ष हो सत्व प्रत्यक्ष होने के लिए प्रत्युत अभाव तत्व प्रत्युत्व का प्रत्यक्ष हो तो तद अभाव तत्व प्रत्यक्ष होगा सत्व किसका प्रत्यक्ष नहीं होता है अप्रत्यक्ष नहीं होगा तो प्रत्यक्ष से मिथ्यात्व का अनुमान का बाद कैसे होगा वृत्तिमत प्रत्येकत्व व्यापक तो परित्याग यदि आकाश अत्यंत भाव को केवल हमें नहीं मानेंगे और संयोग को व्यापक नहीं मानेंगे तो ये दोनों विशेषण आवश्यक नहीं है वृत्तिमत प्रत्येक और व्यापक ये दोनों विशेषण नहीं देंगे ये दोनों शब्द नहीं देने पर सर्वदेशीय त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त इतने लगेगा तो सर्वदेशीय त्रैकालिक सर्वदेशीय त्रैकालिक प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हुआ सर्वदेश का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तीन काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो निषेध सर्वदेश वृत्ति सर्वकाल वृत्ति ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होगा। अभी यहाँ पूर्व जी कहता है सर्वदेश वृत्ति सर्वकाल वृत्ति अभाव का ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्ष के द्वारा किंतु अच्छा एक दो दो देता है पहले स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त अभाव घट जो है जहाँ जिस काल में उस काल में उसका अभाव नहीं होता है निषेध प्रतियुक्त घट में नहीं स्वदेश वृत्ति जहाँ घटे जिस देश में स्वदेश में घट का अभाव नहीं स्वदेश वृत्ति निषेध प्रतियुक्त घट में आएगा प्रतियुक्त अभाव आएगा और जिस काल में घट है अन्य काल में घट का निषेध हो सकता है घट काल वृत्ति जानी घटो नाते निषेध नहीं होगा स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त भी नहीं आएगा तो घट में स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त का अभाव स्वदेश वृत्ति निषेध प्रतियुक्त नहीं स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त नहीं तो घटादि पदार्थ में स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त अभावी गृह माने गृहित हो गया बहुत पदार्थ में स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त अभाव गृहित हो गया तो काल त्रय मध्य वर्तमान काल से सर्वदेश मध्य प्रकृत जैसे प्रवचन ये जब गृहित हो गया आप सब पदार्थ मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे मिथ्यात्व सर्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त निषेध प्रतियुक्त का ज्ञान कैसे होगा जब किसी बहुत पदार्थ में स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त का अभाव निश्चित हो गया तो निषेध प्रतियुक्त ज्ञान कैसे होगा काल त्रय में तो वर्तमान काल ही प्रविष्ट एक काल में यदि निषेध प्रतियुक्त नहीं आया तीनों काल में निषेध प्रतियुक्त कैसे आएगा एक देश में निषेध प्रतियुक्त नहीं आया तो सर्व देश में निषेध प्रतियुक्त नहीं आएगा सर्वकाल त्रय मध्य वर्तमान काल प्रविष्ट सर्व देश मध्य प्रकृत देश ही प्रविष्ट होने से तब तक निषेध प्रतियुक्त अभाव से गृहित घटपटादि बहुत पदार्थ में त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त का अभाव गृहित निषेध प्रतियुक्त नहीं है जिनमें निषेध प्रतियुक्त का अभाव गृहित हुआ तब संबलित उसको मिला करके वर्तमान काल प्रविष्ट हो गया तो तीनों काल में उसमें निषेध प्रतिवित्व के निश्चय होगा। एक काल में निषेध प्रतिवित्व का अभाव रहा तो सब काल में निषेध प्रतिवित्व कैसे आएगा? उसको समृद्ध उसको मिला करके काल प्रवृत्ति सर्वदेशीय निषेध प्रतिवित्व रूप मिथ्या तो आपको तो मिथ्या तो सर्वदेश में उसका अभाव सब काल में उसका अभाव सर्वोत्त काल प्रवृत्ति सर्वदेशीय अभाव प्रतिवित्व रूप मिथ्या तो अनुमान से ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि बहुत पदार्थ में स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतिवित्व का अभाव दीत होगा। यदि स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतिवित्व का अभाव निश्चित हो गया स्वदेश वृत्ति निषेध प्रतिवित्व का अभाव वृत्त हो गया कुछ काल में यदि हो गया तो सर्वकाल वृत्ति सर्वदेश वृत्ति निषेध प्रतिवित्व का निश्चय कैसे होगा? कुछ काल में निषेध प्रतिवित्व का अभाव रह गया तो सर्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतिवित्व का मिथ्यात्व होगा ग्रहण अनुमान से नहीं हो सकता है। सर्वकाल में सब काल में यहाँ पुष्प का अभाव है एक काल में पुष्प जी देखा तो तीनों काल यहाँ पुष्प नहीं कैसे होगा? स्वकाल वृत्ति वर्तमान पुष्प है स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त में है स्वदेश वृत्ति निषेध प्रतियुक्त है प्रतियुक्त भाव जिस पुष्प में स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त भाव गृहित हो गया उसी पुष्प में कहा सर्वदेश स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त कैसे आएगा? यदि स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त अभाव गृहित हो गया सर्वदेश सर्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त ग्रहण कैसे होगा? मिथ्या तो ग्रहण नहीं होगा। यदि ये करना स्वदेश काल वृत्ति सकल निषेध प्रतियुक्त किए चक्षुरा देन तद अभाव से सूत्रांत होता स्वदेश काल वृत्ति स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त स्वदेश वृत्ति निषेध प्रतियुक्त स्वकाल वृत्ति निषेध प्रतियुक्त इस पुष्प में क्या गृहित है? स्वदेश काल वृत्ति निषेध प्रतीत स्वदेश में रहने वाले जितने निषेध है यहाँ स्वदेश में रहने वाले जितने निषेध सौ निषेध का प्रतीक होता है। ये स्वदेश में रहने वाले जितने अभाव है यहाँ जितने अभाव सौ का प्रतीक होता है ना यहाँ पिशाच अभाव है परमाणु अभाव है आयु अभाव भी प्रतीक होता है। स्वदेश वृत्ति निषेध सब का ग्रहण नहीं होता है। स्वकाल वृत्ति जिस काल में पुष्प है इस कारण जितने अभाव है स्वभाव का अभाव का प्रतीक होगा नहीं होगा। तो स्वदेश काल वृत्ति सकल निषेध प्रतियुक्त सब निषेध जितने निषेध सकल निषेध प्रतियुक्त चक्की वगैरह कौन हो जाएगा? स्वदेश काल वृत्ति सकल निषेध प्रतियुक्त चक्रवादी योग्य ज्ञान यदि सकल निषेध प्रतियुक्त चक्रवादी योग्य नहीं हुआ प्रतियुक्त अभाव चक्र से ग्रहण होगा तद अभाव से सूत्रांत योग्यता तद अभाव से स्वदेश काल वृत्ति सकल निषेध प्रतियुक्त अभाव से वही तो सत्य है सत्य चक्रवादी योग्य नहीं हुआ। स्वदेश काल वृत्ति आचा कहेंगे स्वदेश काल वृत्ति किंचित निषेध प्रतियुक्त जहाँ पुष्प है वहाँ किसी एक अभाव का प्रतीत है इसमें पुष्प के अधिकार में घट अभाव किस अभाव का ही प्रतीत हो किस अभाव का प्रतीत हो गया एक किंचित देश वृत्ति स्वदेश काल किंचित निषेध का प्रतीत हो गया तो किंचित निषेध का प्रतीत होने पर भी सब निषेध का प्रतीत इसमें है क्या? सब निषेध प्रतीत का अभाव हो जाएगा। स्वदेश काल वृत्ति यत्किंचित निषेध अप्रतियुक्त यत्किंच निषेध का अप्रतियुक्त यत्किंच निषेध का अप्रतियुक्त प्रतियुक्त नहीं इतने मात्र से मिथ्यात्व का कोई विरोध नहीं यत्किंच निषेध का प्रतियोगी नहीं यहाँ पुष्प के अधिकरण में घटा भाव है उसका प्रतियोगी अप्रतियोगी तो पुष्प जहाँ रहा वहाँ रहने वाले किस अभाव का ही प्रतियोगी जिस काल में पुष्प है उस काल में रहने वाले अन्य अभाव का ये अप्रतियोगी तो यत्किंचित अप्रतियोगी तो इसमें गृहित हो गया तो मिथ्यात्व का विरोधी यत्किंच निषेध का अप्रतियोगिता आने पर भी स्वाभाव प्रतियोगिता है तो मिथ्या हो जाएगी। यत्किंच स्वदेश काल वृत्ति यत्किंच निषेध अप्रतियोगिता से मिथ्यात्व विरोध सर्वनिषेध अप्रतियोगिता का ग्रहण नहीं हो सकता है और यत्किंच निषेध प्रतियोगिता का ग्रहण होने पर भी स्वदेश काल वृत्ति यत्किंच निषेध का अप्रतियोगिता गृहित होगा यत्किंच निषेध का अप्रतियोग हो गया तो मिथ्या नहीं होगा। जो पुष्प है यत्किंच निषेध अन्य पट भाव का अप्रतियोगी पट भाव का अप्रतियोगी घट भाव का अप्रतियोगी पुष्प तो मिथ्यात्व का क्या विरोध होगा? यत्किंच निषेध का अप्रतियोग होने पर भी पुष्प भाव का प्रतियोगिता है मिथ्या हो जाएगी अन्य निषेध का अप्रतियोग क्या होगा? यत्किंच निषेध के अप्रतियुक्त मिथ्यात्व का विरोधि नहीं। और सर्व निषेध प्रतियुक्त मिथ्यात्व का सर्व निषेध प्रतियुक्त का अभाव प्रति विरोधी होगा, क्योंकि सर्व निषेध का ज्ञान ही नहीं हो सकता है। स्वप्रतियुक्त अत्यंता अभाव असमानाधिकरण से कहीं स्वप्रतियुक्त अत्यंता अभाव जो वस्तु है ज्ञान, यहाँ स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव आ रही है। स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव क्या समानाधिकरण होगा असमानाधिकरण होगा। स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव असमानाधिकरण इसमें आ जाएगा, जो घटपटा भी वस्तु है उसमें स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव असमानाधिकरण। स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव असमानाधिकरण जो ज्ञान हो जाएगा स्वप्रतियुक्त अत्यंत, पहले जो वस्तु वहाँ है स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव का असमानाधिकरण है। स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव पहले प्रसिद्ध हो, इसमें तो प्रसिद्ध हो जाएगा। जब प्रमेय तो अभिधेय से आदि केवल नहीं है, प्रमेय तो केवल नहीं मानते तार्किक के लोग, स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव मिलेगा प्रसिद्ध है। प्रमेय तो अभिधेय से आदि केवल नहीं पदार्थ का स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव प्रसिद्ध है, तो स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव प्रसिद्ध होने से स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव असमानाधिकरण रूप सत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रमेय केवल नहीं घटपट अभिनय तो हो जाएगा, केवल नहीं स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव प्रसिद्ध। और घट जहाँ है संयुक्त से घटेगी, हाँ समवाय समय से घट का अभाव रहेगा रहता है। संबंध भेदन घटा दो अत्यंत अभाव का अप्रतियुक्त घटन आएगा, स्वदेश काल मुक्ति अत्यंत अभाव का अप्रतियुक्त अप्रतियुक्त आ गया, अन्य समय से प्रतियुक्त आ गया अप्रतियुक्त कैसे होगा। संबंध भेदन घटा दो असिधे कि मसी स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव असमानाधिकरण अप्रिय है, असमानाधिकरण हो गया। जहाँ घटे वहाँ घट का अनुन्याय रहेगा, घट जहाँ रहेगा वहाँ घट का अनुन्याय रहेगा ना नहीं। स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव दिया है नहीं, संयोजन अभाव रहेगा, संयोजन घटवती समायन अभाव, समवायन घटवती संयोजन अभाव रहेगा, संयोजन घटवती चले समवायन अभाव। स्वप्रतियुक्त अत्यंत अभाव का समानाधिकरण होगा असमानाधिकरण होगा, समानाधिकरण होगा असमानाधिकरण नहीं होगा। स्व अत्यंत अभाव यावद अधिकरण अभूषित समझे कहीं, स्व अत्यंत अभाव यावद अधिकरण अभूषित, स्व अत्यंत अभाव का जितने अधिकरण है सब अधिकरण में घटन नहीं जाता है, किसी एक अधिकरण में घटन नहीं रहे। स्व अत्यंत अभाव का यावत अधिकरण सब अधिकरण का ज्ञान होगा, ये घट यहाँ है, ये घट का अत्यंत अभाव का जितने अधिकरण सबका प्रत्यक्ष होता है, तो स्व प्रत्येक स्व अत्यंत अभाव यावत अधिकरण जो ग्रहण नहीं हुआ यावत अधिकरण अभूतित्व का भी शक्ति अधिकरण नहीं हुआ। स्व अत्यंत अभाव यत्किंचित अधिकरण जो कहेंगे घट अत्यंत यत्किंचित अधिकरण अभूतित्व, घट है किसी अधिकरण नहीं रहता है, तो घट में मिथ्यात्व में क्या आपत्ति, एक में नहीं रहती क्या होगा। स्व अत्यंत अभाव यत्किंचित अधिकरण अभूतित्व बात विकल्पन, यदि यावत अधिकरण कहेंगे प्रत्यक्ष नहीं होगा, यत्किंचित अधिकरण अभूतित्व होने पर भी वो मिथ्यात्व का कोई विरोध नहीं, यत्किंचित अधिकरण में नहीं रहता, यत्किंचित अधिकरण असमानाधिकरण आ जाएगा, यत्किंचित अधिकरण अभाव का समानाधिकरण, जो दोष दिया था वही दोष रहेगा, क्योंकि सर्वत्र अभाव है निश्चय नहीं होगा। स्वतंत्र भाव का यावत अधिकरण निश्चय नहीं होगा, स्वतंत्र भाव यत्किंचित अधिकरण किस अधिकरण स्वतंत्र भाव का यत्किंचित अधिकरण घट यहाँ है, इसी अत्यंत अभाव के अधिकरण में ये नहीं रहता है अवृत्तित्व, नहीं रहता मतलब स्व अत्यंत अभाव अधिकरण अवृत्तित्व, स्व अत्यंत अभाव असमान अधिकरण, अत्यंत अभाव का अधिकरण नहीं रहता है, अत्यंत अभाव अधिकरण नहीं रहने से क्या होगा, अर्थात वो जहाँ रहेगा उसका अत्यंत अभाव नहीं रहेगा। किंतु सर्व अत्यंत अभाव अधिकरण जितने अत्यंत अभाव का अधिकरण कहीं नहीं है, एक अधिकरण नहीं रहने पर क्या होगा, अन्यथा रहता नहीं। स्व अत्यंत अभाव का असमानाधिकरण आएगा, समानाधिकरण आ जाएगा, किसी एक अधिकरण में नहीं जाए तो स्व प्रतियुक्त अत्यंत अभाव का असमानाधिकरण होगा, समानाधिकरण हो जाएगा, एक में नहीं रहने पर एक में जो नहीं करे स्व प्रतियुक्त अत्यंत अभाव का असमानाधिकरण होगा नहीं। यहाँ घट है यहाँ घट का अभाव है, स्व प्रतियुक्त अत्यंत अभाव का समानाधिकरण है ना नहीं, किसी एक अधिकरण में घट नहीं रहा तो स्व प्रतियुक्त अत्यंत अभाव के समानाधिकरण नहीं होगा, यहाँ तो घटा तो समानाधिकरण हो जाएगा, असमानाधिकरण होने से वही अत्यंत रहेगा तो मिथ्या हो जाएगा। तस्मात प्रकार तत्प्रकारांतर से निरूपित मत क्यों अन्य प्रकार से तत्व का निरूपण नहीं कर सकते। मिथ्यात्व विरोधिता से और जो सत्व आप कहोगे मिथ्यात्व का कोई विरोध नहीं है। घटपटादी सत्ता से हम मानते हैं व्यावहारिक सत्ता कि मिथ्यात्व विरोध नहीं है। स्वसमनाधिकरण यावत अत्यंताभाव प्रतीक अभाव रूप में सत्तम ही मानना पड़ेगा। स्वसमनाधिकरण यावत अत्यंताभाव घट आदि के अधिकरण रहने वाले जितने अत्यंताभाव सब अत्यंताभाव प्रतीकता भाव सब अत्यंताभाव प्रतीक भाव निश्चय होने के लिए सब अत्यंताभाव का ज्ञान होना चाहिए। सब अत्यंताभाव का ज्ञान होने के लिए उसके प्रतियोग का ज्ञान चाहिए। इसी घटे के अधिकरण में जितने अत्यंताभाव है सबका प्रत्यक्ष होगा जितने अत्यंताभाव का प्रतियोग ज्ञान चाहिए प्रतियोग ज्ञान के अभाव ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रतीत अभाव रूप में सत्य ही मानना पड़ेगा। प्रत्यय मन चक्षुरादियों के उत्तम सब प्रतियुक्त स्वसमानाधिकरण जितने अत्यंताभाव सबके प्रतियुक्त अभाव में है ये चक्षुरादि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा। अभी यहाँ पूर्वपक्षी कहता है जितने अभाव यहाँ है घट के अधिकरण में जितने निषेध अभाव है सब अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। स्वसमानाधिकरण यावत अत्यंताभाव जितने अत्यंताभाव उसका प्रतियुक्त भावित में है यावत अत्यंताभाव का ग्रहण नहीं होगा तो उनका अप्रतियुक्त निश्चय नहीं होगा। तो यावत निषेध है घट अधिकरण में जितने अभाव है सबका निषेध सबका प्रत्यक्ष चक्रादि के द्वारा लौकिक सन्निकर्ष से नहीं होने पर भी सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से हो जाएगा। किसका हो जाएगा स्वसमनाधिकरण जितने अत्यंताभाव है सब निषेध सबका ज्ञान हो जाएगा। नहीं यस्मिन कस्मिंश्चित स्वदेश कालवृत्ति निषेध घटक देश घटक कालवृत्ति कोई एक निषेध अभाव घटक जहाँ है वहाँ पटाभाव रखता है कोई एक निषेध अभाव का ग्रहण हो गया। स्व देश कालवृत्ति अभाव हो गया अभाव यस्मिन कस्मिंश्चित अभाव एक अभाव का ज्ञान हो गया। ज्ञान होने पर उसमें क्या रहेगा एक तदेश एक तत्व कालवृत्ति निषेध तत्व रहेगा निषेध में क्या रहेगा एक तदेश वृत्ति एक तत्व कालवृत्ति निषेध तत्व एक तदेश कालवृत्ति निषेध तत्व निषेध में रहेगा। निषेध में जैसे धूम का प्रत्यक्ष हुआ महान से धूम में धूमत्व रहता है और धूमत्व सन्निकर्ष होकर के धूमत्व सन्निकर्ष कहाँ करेगा सकल धूम सन्निहित विपत्ष अतीत अनागत सर्वधूम का सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष मानते हैं। जिस समय धूम देख रहे उस समय प्रत्यक्ष विषय तो धूम जो धूमत्व है वो धूमत्व रूप प्रत्याशति धूमत्व प्रत्याशति धूमत्व कह रहेगा सफल धूम सन्निकर्ष धूम में दूर धूम में और अतीत अनागत सब धूम में रहेगा। ऐसे धूमत्व सन्निकर्ष से सफल धूम का चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं तार्किक लोग। एक धूम का प्रत्यक्ष हुआ चाक्षुष प्रत्यक्ष और बाकी सारे धूम का भी अलग से प्रत्यक्ष मानते हैं अलग से सामान्य लेकर सन्निकर्ष से। जैसे एक धूम में धूमत्व रहा और धूमत्व सामान्य सन्निकर्ष के द्वारा सकल धूम का प्रत्यक्ष हुआ इसी प्रकार स्वदेश कालवृत्ति कोई निषेध का ज्ञान हुआ उस निषेध में एक देश कालवृत्ति निषेधत्व ज्ञान हो गया। एक देश कालवृत्ति निषेधत्व सन्निकर्ष होकर के यहाँ जितने निषेध एक देश काल में रहने वाले जितने निषेध सब निषेध का ज्ञान हो जाएगा। अभी पूर्व की सिद्धांत ने क्या कहा स्वसमनाधिकरण यावत निषेध उनका ज्ञान नहीं हो सकता है यावत निषेध प्रतियुक्त अभाव ज्ञान कैसे होगा। तो यहाँ पूर्व की कहता है स्वसमनाधिकरण एक अभाव घट अभाव पट अभाव का ग्रहण हो गया उसमें एक तत्काल देश वृत्ति निषेधत्व है वही सन्निकर्ष होकर के एक देश काल वृत्ति सकल निषेध का अलौक्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। यस्मिन कस्मिंश्चित स्वदेश काल वृत्ति निषेध क्या ग्रहण होगा एक देश तत्काल वृत्ति निषेधत्व ज्ञान करेगी तेना प्रत्याशित होते ना वही ज्ञान है सामान्य जो एक देश काल वृत्ति निषेध प्रत्येक वही होगा सन्निकर्ष उसी सन्निकर्ष से उपस्थापित सर्वेशा निषेधान स्वदेश काल वृत्ति सकल निषेधान एक देश कालवृत्ति निषेधत्व कितने रहेगा एक कालवृत्ति सब निषेध रहेगा सब का निषेध उपस्थित हो जाएगा सब का प्रतिरिक्त से अभाव घटेगा है, जितने सद्वित काल उतने सद का ज्ञान हो गया, सब निषेध के प्रतिरिक्त का अभाव घटने निश्चित हो गया, प्रतिरिक्त नहीं। तथा सार्वधिक सर्वदेश निषेध प्रतिरिक्त से ग्रहण घटे दुर्घटन, यदि घटने सर्वदेश काल रूपी सकल निषेध का प्रतिरिक्त अभाव निश्चित हो गया, उसी घटने सर्वदेश काल रूपी निषेध प्रतिरिक्त ज्ञान नहीं, निषेध प्रतियुक्त का अभाव गृहित हो गया तो सर्वदेश सर्वकाल रूपी निषेध प्रतियुक्त का ग्रहण नहीं हुआ, विकास निश्चय नहीं हुआ। यदि चेत न सिद्धांतिकता एवं सामान्य लक्षण लक्षण सर्वनिषेध से उपस्थित है, पहले तो सामान्य लक्षण मानते हैं, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष अलौक्य सन्निकर्ष मान लो सब निषेध उपस्थित हो जाएंगे, घटक के समानाधिकरण रहने वाले जितने अत्यंत अभाव सब उपस्थित हो जाए, होने पर भी सब अत्यंत अभाव का प्रत्युत्व इस घट में नहीं है, ये किस निश्चय होगा, जितने अत्यंत है सबका ज्ञान हो गया, अत्यंत है ग्रहण होने पर भी उनके प्रत्युत्व अभाव घट में है, सब अत्यंत अभाव का प्रत्युत्व अभाव घट में, इसका चाक्ष से प्रत्यक्ष होना चाहिए, निषेधक की उपस्थिति मान लो घट के अधिकरण में रहने वाले जितने अत्यंत अभाव सबका सामान्य लक्षण समीकर से उपस्थिति मान लो, तुम सब निषेध का अप्रतियुक्त घटने ये चक्र से कैसे ग्रहण होगा, सामान्य लक्षण से सर्व निषेध से उपस्थित होती तत्प्रत्युत भाव से चक्षुराधना ग्रहित होना से कैसे होगा, तत्प्रत्युत मतलब सर्व निषेध प्रत्युत अभाव सर्व जितने निषेध अभाव है सब निषेध का प्रत्युत अभाव इसमें है, किसी का प्रत्युत नहीं है, प्रत्युत अभाव चक्षुराधना ग्रहित अशक्यत, क्योंकि जितने निषेध प्रतियुक्त है, निषेध प्रतियुक्त तो किसी में आएगा अभाव का बीज का अभाव, ये प्रतियुक्त है उसमें प्रतियुक्त रहेगा, और प्रतियुक्त ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी यदि अयोग्य होगा तो प्रतियुक्त ज्ञान होगा, तो प्रतियुक्त योग्य प्रतियुक्त अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए प्रतियोगी में योग्यता चाहिए, अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए योग्यता किसमें चाहिए, प्रतियोगी, अन्य अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए किसमें योग्यता चाहिए, अनियोगी, अनियोगी मतलब अधिगम, अत्र पिशाचो नास्ति, अत्र पिशाचो नास्ति अत्यंत अभाव अन्य अभाव अत्यंत अभाव, इसके लिए क्या चाहिए, पिशाच योग्य होता तो अत्र पिशाचो नास्ति अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होता, अभी पिशाच अभाव का प्रत्यय होता है नहीं होता है, पिशाच हो सकता तभी तो डरते हैं, और कोई कहा देखो स्तंभ को दिखा दिया कहा ये अयम है पिशाच, खंभा को लिखा दिया क्या कहा यही पिशाच है, मान लो कि लिखा गया नहीं देख खंभा दिखा देखो पिशाच खड़ा है तो क्या कहेगा अयम पिशाच न स्तंभ अयम, तो स्तंभ में पिशाच का भेद ज्ञान हुआ आपको, स्तंभ में पिशाच का अन्य भाव का ग्रहण हुआ, अन्य भाव ग्रहण होने के लिए स्तंभ का प्रत्यक्ष होता योग्य, अन्य भाव प्रत्यक्ष के लिए अनुयोगी की योग्यता चाहिए, पिशाच तो योग्य नहीं है, पिशाच योग्य नहीं होने पर भी इसको दिखाकर कहेंगे या पिशाच है अब कहें नायन पिशाच ये तो स्तंभ है, इसलिए क्या हुआ अन्य भाव प्रत्यक्ष के लिए अधिकरण की योग्यता चाहिए अनुयोगी की, अत्यंत भाव के प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगी योग्यता चाहिए, योग्य प्रतियोगी होगा तो अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष होगा, जैसे प्रतियोगी घट योग्य होने से घट भाव का प्रत्यक्ष अत्र भूतले घटो नास्ती प्रत्यक्ष होता है, अत्र पिशाच नास्ती प्रत्यक्ष क्योंकि उसका प्रतियोगी पिशाच अयोग्य है, अयोग्य प्रतियोगी अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, योग्य प्रतियोगी होगा तो प्रत्यक्ष होगा, योग्य प्रतियोगी संसर्ग अभाव योग्य, योग्य प्रतियोगी अभाव होगा तो योग्य होगा, यहाँ संसर्ग अभाव दिया है संसर्ग अभाव में तात्पर्य नहीं है, योग्य प्रतियुक्त अभाव ही योग्य होगा, न तो अत्यध निषेधान प्रतियुक्तम अतीन्द्र साधारण चक्रवादी योग्य, यहाँ जितने निषेध अभाव है घटक के अधिकरण जितने अत्यंत अभाव है इन अत्यंत अभाव का प्रतियोगी सब योग्य है क्या, कुछ अयोग्य भी है, अत्यंत निषाधारण प्रतियुक्तम जितने निषेध है उनका प्रतियुक्तम प्रतियुक्तम कितने है इसमें रहने वाले जितना चिंता भाव उसका प्रतिविधित्व कहाँ है? योग्य में अयोग्य भी यहाँ है अत्यंता भाव, यहाँ जिनका अभाव है अभाव का प्रतिविधित्व तत्त्व प्रतियोग में, तत्त्व प्रतियोग कोई योग्य कोई अयोग्य, इसलिए क्या सुना प्रतिविधित्व अति इंद्रिय साधारण सब निषेध है के प्रतिविधित्व इंद्रिय के आगे वस्तु में भी है और अति इंद्रिय वस्तु में भी रहेगा। क्या रहेगा? कौन किसके प्रतिविधित्व? सर्व अशेष निषेध प्रतिविधित्व, जितने यहाँ निषेध अभाव है घट अधिकरण में जितने अभाव है सब अभाव का प्रतियोगी योग्य है या अयोग्य है? दोनों योग्य अयोग्य दोनों होगा। अतिद्य साधारण अतिद्य साधारण प्रतियोगी योग्य हो गया प्रतियोगी, तो चक्रादि योग्य होगा? चक्रादि योग्य नहीं, चक्रादि योग्य न अशेष निषेधारण प्रतियोगित्व अतिद्य साधारण होने का न चक्रादि योग्य नहीं है। चक्रादि योग्य नहीं होगा तो उसके ऊपर अनुधि को लेकर के चक्षु आदि के द्वारा प्रत्यक्ष होता के देखेंगे। वस्तु तत्व सामान्य इंद्रिय प्रत्याशति जो सामान्य लक्षण समीकरण मानते हैं, इंद्रिय का समीकरण सामान्य इंद्रिय का समीकरण नहीं माना बात में कोई प्रमाण नहीं, तार्किक लोग कल्पना करके अलग के समीकरण कर करके इसमें कोई प्रमाण नहीं, न से अभी प्रमाण देने के लिए कहते हैं। मानस ध्रुव इंद्र संयोगन तत्र व्याप्ति ग्रह, जब व्याप्ति ग्रहण होता है मानस में बार बार ध्रुव बने देखा, मानस ध्रुव का प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष होने मानस ध्रुव से ध्रुव इंद्र संयोगन मानस ध्रुव के साथ इंद्र संयोग हुआ तत्र व्याप्ति ग्रह, मानस ध्रुव में बनने की व्याप्ति है, व्याप्ति का ज्ञान हो गया। मानस ध्रुव में तो बनी व्याप्ति ग्रहण हो गया, पर्वत में जो ध्रुव देखते हैं जिस धुमे में व्याप्ति गृहित हुई थी वो धुम पर्वत में है, धुए नहीं उनसे पर्वत धुम से बन गया नहीं होनी चाहिए। पर्वत मानस धुमे में व्याप्ति गृहित होने से पर्वत धुम निमित्त न से पर्वत धुम को देखे पर अन्य निमित्त होते हैं नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मानस धुम में व्याप्ति है। और सामान्य से धूमत्व आदि प्रत्याशित थे हमारे मत में कार्तिक लोगों के अनुसार धूमत्व को प्रत्याशक्ति मानेंगे तस्या भी प्रत्याशन मिलता जिस समय व्याप्ति ग्रहण होता है मानस में धूम वन्य व्याप्य उस समय मानस धूम का प्रत्यक्ष होने के बाद महाधूमत्व सन्निकर्ष से सकल धूम का ज्ञान होता है। सकल धूम अतीत अनागत सकल धूम का ज्ञान हो गया, सकल धूम ज्ञान होने से पर्वत धूम का भी ज्ञान हो गया, सब धूम में वन्य व्याप्ति गृहित हुई। पर्वत सामान्य से जो धूमत्व आदि प्रत्याशित थे सामान्य धूमत्व को जो सन्निकर्ष मानेंगे तस्यापि प्रत्याशन तस्य पर्वत धूमत पर्वत धूम इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया तत्व व्याप्ति ग्रह या तत्व पर्वत व्याप्ति ग्रह हो गया। पहले हुआ था धूम वन्य व्याप्य से जो ज्ञान होता है धूमत्व आवश्यक वन्य व्याप्य सकल धूम वन्य व्याप्ति का ग्रहण होता है वहाँ सकल धूम का ज्ञान हो जाता है तो पर्वत धूम से देख करके वन्य अनुमित हो जाएगी। तो तन्मित नाच्य सिद्धांत कहता है अरे पर्वत धूम इंद्र सन्निकर्ष बताया पर्वत धूम के साथ इंद्र का सन्निकर्ष होगा, सन्निकर्ष के समय में धूमत्व प्रकार गृहित संति व्याप्त है धूमत्व प्रकार गृहिता पहले महान से धूम में व्याप्ति गृहिता है धूमत्व धूम में व्याप्ति गृहिता स्मरण हो जाएगा धूमत्व प्रकार गृहित स्मृत व्याप्ति जो गृहित व्याप्ति थी मानव ध्रुव में धूमत्व धूम में बंधी व्याप्ति गृहित धूमत्व स्मरण हुआ स्मरण कौन हुआ व्याप्ति धूमत्व ने गृहित स्मृत व्याप्ति तत्र वैशिष्ट ग्रह संभवत जो धूमत्व ने व्याप्ति गृहित थी व्याप्ति का स्मरण हुआ वो व्याप्ति का संबंध पर्वत ध्रुव में हो जाएगी। धूमत्व धूमत्व ने कम से कहा क्या होगा धूमत्व प्रकार से व्याप्ति गृहित थी धूमत्व से स्मरण हुआ पर्वत धूम में धूमत्व है ना नहीं तो व्याप्ति का संबंध हो जाएगा वैशिष्ट ग्रह संभवत सुरभि चंदन सुरभि चंदन होता है ज्ञान ज्ञान रचना सन्निकर्ष से इस चंदन का शुभ देखा क्या सुरभि चंदन सुगंध तो ज्ञान इंद्र से ग्रहण होता है अभी दूर से देखा घंटेर ग्रहण नहीं हुआ, चक्षु से देखा चंदन, चंदन का चक्षु से ज्ञान होता है और सूर्य भी ज्ञान उसमें हुआ था, वो ज्ञान से निकट होकर के सूर्य भी चंदन में ज्ञान होता है। जैसे सूर्य भी चंदन में ज्ञान हुआ इतिवत विशेष इंद्रिय संकट विशेषण ज्ञान रूपा विशिष्ट ज्ञान की सामग्री घटवत भूतल दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान होने के लिए क्या क्या चाहिए? विशेष के साथ पुरुष के साथ इंद्रिय संकट चाहिए चाहिए, और विशेषण का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान प्रति विशेषण ज्ञान कारण होने के बाद विशेष इंद्रिय संकट विशेषण ज्ञान। और प्रभाकर कहता है विशिष्ट ज्ञान प्रभाकर नहीं मानता है, विशिष्ट ज्ञान दंडी पुरुष में दंड विशिष्ट पुरुष ऐसे नहीं, दंड विशेषण अलग पुरुष अलग है। विशिष्ट ज्ञान मानेंगे तो भ्रम सिद्ध हो जाएगा, भ्रम नहीं मानता प्रभाकर। जैसे रजत तत्वती रजतत्व ज्ञान, रजतत्व का स्मरण हुआ और सुक्ति का प्रत्यक्ष होता है। रजतत्व तो विशिष्ट ज्ञान कहेंगे तो क्या होगा? रजतत्व अभाव के रजतत्व प्रकार ज्ञान, दंडी पुरुष ज्ञान होगा। ये किन प्रकार का? दंड प्रकार का, दंड प्रकार का दंडी है तो दंड प्रकार का पुरुष विशेष ज्ञान होगा। हाँ विशिष्ट ज्ञान जो होता है, विशिष्ट ज्ञान में विशेषण विशेष इंद्रिय संकर्ष और विशेषण ज्ञान हुआ। ये प्रभाकर मत भी क्या है, दंडी पुरुष ज्ञान यदि मानेंगे रजत ज्ञान रजतत्व तो विशिष्ट ज्ञान कहेंगे तो रजतत्व प्रभाव के रजतत्व तो प्रकार ज्ञान मान लेंगे तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। प्रभाकर रजतत्व प्रभाव की सुक्ति सकले रजतत्व तो प्रकार ज्ञान नहीं मानता है क्योंकि वो अख्यातिवादी, भ्रम नहीं होता है। सुक्ति इदम का प्रत्यक्ष होता है, रजतत्व का स्मरण होता है। इसलिए यदि इदम का प्रत्यक्ष हुआ रजतत्व का स्मरण हुआ सामने क्यों दिखाता है? तो कहते संसर्ग का असंसर्ग का आग्रह, इदम के साथ रजत का संसर्ग तादात में एक तो है असंसर्ग है। असंसर्ग का यदि ज्ञान हो जाए तो इदम रजत नहीं करेगा, असंसर्ग का अग्रह असंसर्ग का आग्रहण से इदम रजत ज्ञान होता है। इदम ज्ञान है प्रत्यक्ष, रजत ज्ञान है स्मरण, दोनों एक ज्ञान है क्या? दोनों का तादात्म्य में असंसर्ग है, वो असंसर्ग का आग्रहण से दोनों एक ज्ञान से लगता है। तो विशिष्ट ज्ञान इसे व्यवहार करने के लिए चाहिए असंसर्ग अग्रह। देखो विशेष इंद्रिय सन्निकट से विशेषण ज्ञान और असंसर्ग आग्रह प्रभाकर मत अंतर असंसर्ग आग्रह पाया विशिष्ट ज्ञान सामग्री पूर्णत्व सिद्धांत कहता है। सूर्यचंद्र ज्ञान होने के लिए ज्ञान लक्षण अलोक्य सनिक मानने की आवश्यकता नहीं। ये सुगंध विशिष्ट चंदन ज्ञान विशेष के साथ इंद्रिय का सन्निकट है, सूर्य चंदन नहीं शक्ति का सन्निकट नहीं, विशेष के साथ इंद्रिय का विशेष का चंदन काष्ठ चंदन काष्ठ का चक्षु से ज्ञान होता है इंद्रिय सन्निक से ही। और विशेषण सुगंध का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान क्या है? स्मरण, और सुगंध ज्ञान स्मरण का ज्ञान स्मरणात्मक और असंसर्ग का आग्रह, दोनों में असंसर्ग का अग्रह विशिष्ट ज्ञान के कारण पूर्ण होने से सूर्य चंदन ज्ञान हो जाएगा। वहां कोई अलग स्मरण अलोक्य सन्निक स्मरण की आवश्यकता नहीं। व्याप्ति स्मृति प्रकार पक्षधरंदा ज्ञान से हेतु था, व्याप्ति प्रकार के पक्षधरंदा ज्ञान को कहते परामर्श। प्रभाकर मत में क्या व्याप्ति का स्मरण होता है और वेदांत से व्याप्ति का स्मरण होगा और व्याप्ति प्रकार पक्षधरंदा ज्ञान होता है। प्रभाकर मत को लेकर के व्याप्ति का स्मरण और पर्वत का प्रत्यक्ष होता है कहकर के पर्वत वर्णन करता है। पक्षधरंदा हेतु था महान से धूम धूमत्वन व्याप्ति स्मृति विषय होती। जब पर्वत में धूम दिखा व्याप्ति स्मृति का विषय कौन होगा? मानसिक धूम कहने का बना धूमत्व धूमत्व न महान से धूमो धूमत्व व्याप्ति स्मृति विषय धूमो बनी व्याप्ति हो धूम व्याप्ति स्मृति का विषय हुआ धूमत्व धूम महान से धूम ही व्याप्ति स्मृति का विषय हुआ। और धूमत्व पर्वत धूम ज्ञान जान जाता पर्वत जो धूम ज्ञान हुआ धूमत्व है ध्रुमत्व महान से ध्रुम ही व्याप्ति स्मृति का विषय है। और धूमत्व ने पर्वत है, धूम का ज्ञान हुआ, एक धूमत्व तो नहीं रहा। तत्व सामान्य लक्षण आम मिले, सामान्य लक्षण नहीं मान करके धूमत्व ने पर्वत धूम ज्ञान हुआ, तो धूमत्व व्याप्ति की स्मृति, व्याप्ति की स्मृति धूम में बात हुई थी, तो धूमत्व ने पर्वत धूम ज्ञान हुआ। तावतेव अनुमानसिते पर्वत्य धूम का ज्ञान होता है धूमत्व, और व्याप्ति का स्मरण होता है महानिष धूम में धूमत्व, तो धूमत्व न व्याप्ति स्मृति का विषय महानिष धूम और धूमत्व ने इसका ज्ञान हुआ। इतने धूमत्व के कारण धूमत्व नहीं महानिष धूम ज्ञान होते व्याप्ति ज्ञान होकर के अनुमित हो जाएगी, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के बिना सिद्धांत होता है। अभी तार्किक लोग कहते हैं धूम वन्नी व्यभिचारी नवा, ऐसा संशय कभी होता है व्याप्ति ग्रहण के पहले, जब तक आपको धूम में वन्नी व्याप्ति का निश्चय नहीं है तो तब संशय का धूम वन्नी व्याप्ति नवा, सामने देख रहा है मान से धूम उसे वन्नी का सामानाधिकरण निश्चित है, वहाँ संशय व्याप्ति है या नहीं करके, प्रत्यक्ष गृहित मान से धूम में वन्नी सामानाधिकरण गृहित है वहाँ संशय नहीं है। और संशय कहा होगा जो धूम अभी सामने नहीं, किंतु धूम में वन्नी व्याप्ति का संशय होने के लिए भूतल में घट है अथवा नहीं, ऐसा संशय होने के लिए भूतल ज्ञान कारण है या नहीं, धर्मी ज्ञान कारण, संशय होने के लिए धर्मी ज्ञान चाहिए। धूम वन्नी व्याप्ति नवा ऐसे संशय होने के लिए धूम का ज्ञान चाहिए। किस धूम में संशय होता है, प्रत्यक्ष गृहमान धूम में व्याप्ति का संशय है, उसको छोड़कर अन्य धूम में संशय होगा, अन्य धूम पहले उपस्थित हो तो व्याप्ति का संशय होगा, अन्य धर्म उपस्थित है ना उसमें संशय होगा, अन्य धर्म की उपस्थिति के लिए सामान्य लक्षण सन्निकर्ष मानना पड़ेगा, न तो सामान्य प्रत्याशक्ति बिना सामान्य सन्निकर्ष यदि नहीं मानेंगे धूम वर्णी व्याप्ति नवा इसे अनुभवान संशय न क्या संशय अनुभव होता है, व्याप्ति ग्रहण के पहले क्या अनुभव संशय होता है, धूम वर्णी व्याचारी नवा। अभी ये संशय होता है वो संशय प्रमाणित हो जाए, संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहमान धूम में व्याप्ति का संशय है, और जो अगृहमान धूम उसकी उपस्थिति नहीं तो धर्मी ज्ञान के संशय कैसे होगा। असिद्ध धूमे वन्नी संबंध नहीं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध धूमे जो सामने प्रसिद्ध धूम है मानसिक धूम उसे वन्नी संबंध ज्ञान होता है उसमें संशय होगा नहीं होगा, और अप्रसिद्ध से जो अज्ञान अज्ञान अज्ञान अप्रसिद्ध धूम उस समय ज्ञात है नहीं, तो फिर किस धूमे वन्नी व्याप्ति का संशय होता है, धूमो वन्नी व्याप्ति नवा जो संशय होता है किस धूमे में होगा, जो प्रसिद्ध धूम सामने उसे वन्नी व्याप्ति गृहित है, जो अप्रसिद्ध धूम है वो दिखता नहीं ज्ञान है तो संशय कैसे होगा। और हमारे बात लेंगे तो हम कहते धूमत्व में सकल धूम की उपस्थिति होती है, सकल धूम का अलौकिक प्रत्यक्ष से चाक्षुष से ज्ञान हुआ तभी सकल धूम वन्नी व्याप्ति नवा संशय होता है, ये कहेंगे। ऐसा करने पर सिद्धांत कहता है प्रसिद्ध धूम एवं तत्व धूमत्वाज्ञान व्याप्ति निश्चय भी, प्रसिद्ध धूम में ही व्याप्ति का निश्चय हुआ जो धूम दिखता है, किंतु कह नहीं रुपये ना तद व्यक्तित्व नहीं धूमत्व है, धूमत्व न व्याप्ति निश्चय हुआ, धूमत्व में व्याप्ति निश्चय होने पर धूमत्वाच्छेद व्याप्ति न रहा, धूमत्व ने धूम में व्याप्ति निश्चय तो हो गया, प्रत्यक्ष धूम में ही धूमत्व से व्याप्ति निश्चय होने पर धूमत्व का संशय उपपत्ति उपत्व कैसे होगा, धूमत्व प्रत्यक्ष धूम में व्याप्ति निश्चय हो गया धूमत्व में, धूमत्व न सकल धूम में व्याप्ति है ऐसा नहीं, ऐसा संशय होगा, धूमत्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता ना नहीं, धूमत्व को धूमत्व आवश्यक प्रत्यक्ष धूम बनी जाती है, किंतु धूमत्व आवश्यक सर्व धूम बनी जाती है ना ऐसा संशय हो जाएगी, धूमत्व न धूमत्व आवश्यक बनी जाती रहती ना संशय हो सकता है। ये धूमत्व विशिष्ट एक धूम में व्याप्ति का निश्चय होने पर भी धूमत्व आवश्यक धूमत्व आते सर्वत्र बनी व्याप्ति रहती ना संशय हो सकता है। ये मणिकारक ने मंगेश उपाध्याय का घट स्वेतर भिन्न निश्चय हो गया, घट में इतर भेद निश्चय होने पर भी पृथ्वी तो न इतर भेद का निश्चय नहीं, घट को सामने देखते ही इतर भेदे पृथ्वी क्षेत्र जिन्ना गंधवत्वात यह न्यवस्था नहीं कहते अनुमान करते हैं। तो घट में इतर भेद का निश्चय होने पर भी पृथ्वी तो अवच्छिन्न में इतर भेद का संशय हो सकता है ना नहीं। घट में घटत्व में इतर भेद निश्चय भी पृथ्वी तो अग्न तत्व संशय शिशादे से भवते घटत्व इतर भेद है इसमें निश्चय हो गया। अर्थात वहाँ घट को भी दृष्टान्त बनाते पृथ्वी से इतर भिन्न गंधवत्वात घटवत घट जैसे क्षेत्र भिन्न है पृथ्वी का अवचिन्न भी क्षेत्र भिन्न है। तो इसमें घटत्व में इतर भेद ज्ञान होने पर भी पृथ्वी का इतर भेद ज्ञान नहीं है संशय हो सकता है शिशा दिशा हो सकती है। इस प्रकार एक धूम में व्याप्ति निश्चय होने पर भी धूमत्व में व्याप्ति का संशय हो सकता है। ओम।